φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Φωτιά στο φίλι, φωτιά στο κόρμι, φωτιά στην καρδιά. Φωτιά με φωτιά. Χημεία ζημιλιά. Σε καίω με γες, σε θέλω με θες, ξανά και ξανά. Ζημιλιά. Σε καίω με γες, σε θέλω με θες.